Кувада. Корова телится, а у быка зад болит. Народная приказка. Поміж болот Мазырского Полесья, где еще не так давно лясун гайсав по лесе, ды забабоны плавали на чоўне, где звычаяў да гістарычных схоўня была аж до часоў савецкай улады, там знойден выпадак кувады. Расказваюць пра гэта нашы краязнаўцы. Бывала там, калі раджаць жанчыне давядзецца, дык чалавек яе кладзецца таксама з ёй на лаўцы. Ён хоча працу падзяліць, ён хоча аблягчыць пакуты, дык і жывот яго баліць, і схваткі што мінуты. Свой абавязак маткі ціха выконвае жанчына-парадзіха, хоць і цярпіць велізарныя мукі, а ён няшчасны, ломіць рукі. Калі глядзець, сапраўды дзядзьку крута, то скурчыцца, то выцягнецца прутам, ды пачынае лбом аб сцену біцца, крычыць: «Бабулечка, жывот, зязюлька, паясніца!» Аж з твару зменіцца і з голасу спадзе, пакуль малое жонка прывядзе. Ось так жа памагаюць часам куваднікі працоўным масам. Пакуль працоўныя сацыялізм будуюць, яны ўсё ныюць, хныкаюць, бядуюць. Такому б я сказаў: «Слюнцяй, не скавычы, не можаш памагчы, дык лепей памаўчыць».